Element diety ProLiver plus Magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7:00, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Wciąż bardzo wysoka liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w Polsce. W przyszłym tygodniu ruszają szczepienia nauczycieli. Amerykanin w Berlinie. Joe Biden wstrzymuje wycofywanie oddziałów USA z Niemiec. Kolejne 6,5 tysiąca zakażeń koronawirusem w Polsce. W ciągu ostatniej doby zmarło z tego powodu 444 chorych. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że jego resort analizuje dane dotyczące liczby śmiertelnych ofiar. Druga fala na początku występowała na południu Polski, potem systematycznie przemieszczała się na północ kraju i właśnie województwa warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, również zachodnio-pomorskie były dotknięte w ostatniej kolejności i ta liczba zgonów, z którą mamy teraz do czynienia, to dominujący wzrost jest właśnie w tych województwach. Teraz mamy do czynienia z trzecią falą epidemii, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W Polsce ona przebiega nieco łagodniej niż u naszych sąsiadów, ale nie można zasypiać gruszek w popiele. Musimy patrzeć na te wiele jednocześnie analizowanych kryteriów i w oparciu o nie podejmować odpowiednie decyzje. Dlatego cały czas apelujemy o to, żeby jakkolwiek wszyscy jesteśmy zmęczeni, zirytowani, sfrustrowani, żeby jeszcze wytrzymać. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki w Polsce otrzymało ponad 1 400 000 osób. W przyszłym tygodniu rozpoczną się szczepienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach oraz opiekunów w żłobkach. W pierwszej kolejności mają być szczepieni ci, którzy pracują stacjonarnie. Osoby poniżej 60 roku życia będą szczepione preparatem AstraZeneca, starsi nauczyciele lekiem Pfizera albo Moderny. Zapisy na szczepienia rozpoczną się w poniedziałek, a same szczepienia w piątek, zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższego miesiąca, czyli do końca lutego, uda nam się zaszczepić nauczycieli i przejdziemy do dalszych grup. Każdy nauczyciel, który chce się zaszczepić, powinien się zgłosić do dyrektora swojej szkoły, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W pierwszej kolejności szczepionkę dostaną osoby, które już wróciły do szkół. Nauczyciele klas 1-3 szkół podstawowych, nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Minister zaznaczył, że powrót do szkół nie jest uzależniony od tempa szczepienia nauczycieli, ale od sytuacji epidemicznej. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Do końca marca powstanie projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Na początku przyszłego roku sieć zacznie działać w całej Polsce. Jej celem jest kompleksowe i skoordynowane leczenie, mówi profesor Stanisław Guść, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Pacjent przestaje być wolnym elektronem, który krąży w błędnym systemie. Jest pełna koordynacja, jest kompleksowość i to, co najważniejsze, wiwisekcja jakościowa. Na tym wszystkim zyskuje pacjent. Od 3 lat działa projekt pilotażowy sieci, oprócz centrum w Kielcach, także w ośrodkach z Wrocławia, Białegostoku i Gdańska. Do przeprowadzenia prawdziwie demokratycznych wyborów wezwali władze Białorusi parlamentarzyści z Polski i Litwy. Ich wspólna deklaracja w sprawie solidarności z narodem białoruskim została przyjęta w 275. rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki. Za bohatera narodowego uważają go bowiem zarówno Polacy i Litwini, jak i Białorusini. W Sejmie deklarację odczytał poseł Marek Kuchciński. Szczególne słowa kierujemy do wszystkich, którzy za swoją odważną postawę zostali wtrąceni do więzień. Wspieramy także ich rodziny i najbliższych. Pamiętamy o zamordowanych w walce o godne życie. Wspominamy Tadeusza Kościuszkę, który symbolizuje ideę jednoczenia narodów wokół ważnych spraw, takich jak wolność i niepodległość. Parlamentarzyści liczą na to, że polsko-litewską deklaracją zainteresują się amerykańscy kongresmeni. Tymczasem doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan, poinformował o wstrzymaniu wycofywania wojsk amerykańskich z Niemiec. Podczas briefingu w Białym Domu Sullivan zapowiedział też twardszą politykę wobec Rosji. W ubiegłym roku prezydent Donald Trump ogłosił plan wycofania z Niemiec 12 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Nowy rząd USA wstrzymał jego realizację. Sekretarz obrony Austin dokona przeglądu naszej obecności militarnej na świecie i do czasu zakończenia tego przeglądu wstrzymujemy wycofywanie wojsk z Niemiec. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego zapowiedział, że Stany Zjednoczone podejmą kroki, by Rosja poniosła konsekwencje wrogich działań, takich jak ingerencja w amerykańskie procesy demokratyczne czy ataki z użyciem broni chemicznej w Europie. Europie. Czy to powstrzyma Władimira Putina przed wszystkimi działaniami, jakie nam się nie podobają? Oczywiście nie. Ale będziemy prowadzić bardziej stanowczą i efektywniejszą politykę wobec rosyjskiej agresji i szkodliwych działań. Sullivan dodał, że stanowcze kroki wobec Rosji nie wykluczają współpracy z Moskwą tam, gdzie służy to amerykańskim interesom. Jako przykład podał przedłużenie o 5 lat układu Nowy Start. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Adam Malecki. Uwaga kibice piłki nożnej, uwaga kibice reprezentacji. Stadion Wembley, oto arena meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata, w którym reprezentacja Anglii podejmie Polskę. Spotkanie odbędzie się 31 marca o godzinie 20.45. Przed starciem z Anglikami w eliminacjach Polacy zmierzą się z Węgrami w Budapeszcie i z Andorą w Warszawie. Pozostając na Wyspach w Premier League, anulowano karę nałożoną na Jana Bednarka. Miał pauzować w dwóch meczach, potem jak ujrzał czerwoną kartkę w meczu Southampton z Manchesterem United. Komisja Ligi Jana uniewinniła. Za karę niech wystarczy dotkliwa porażka Świętych 0-9 z czerwonymi diabłami. Aż takich popisów strzeleckich nie było wczoraj w derbach Londynu. Tottenham przegrał 0-1 z Chelsea. The Blues są na szóstym miejscu, Tottenham na ósmym prowadzi Manchester City. Czwartą lokatę zajmuje Liverpool. The Reds mają problem. Po tym jak wprowadzono zakazy lotów z Wielkiej Brytanii do Niemiec, pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów między Liverpoolem a RB Lipsk nie odbędzie się 16 lutego. Mistrz Anglii nie dostał pozwolenia na przyjazd. Nigdzie nie polecą także siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Przypadki koronawirusa sprawiły, że Europejska Federacja Siatkówki wycofała wicelidera Plus Ligi z rozgrywek Ligi Mistrzów. Jastrzębski nie zagrał w Berlinie, nie zagra także w Kazaniu. Grali wczoraj w Plus Lidze siatkarze Trefla Gdańsk, którzy pokonali 3-1 Intykpol AZS Olsztyn. A w Lidze Mistrzeń Siatkarek do ćwierćfinału awansowała tylko jedna polska drużyna. To Chemik Police, który przegrał wczoraj z Igor Gorgonzolą Nowara. Odpadają mimo zwycięstw w ostatnich meczach fazy grupowej Developers Rzeszów i ŁKS Łódź. Łodzianki wygrały 3-1 z Miluzą, a Rzeszowianki 3-1 z Savino del Bene Scandici. Szkoda, że tak dobry mecz przytrafił się dopiero na koniec rozgrywek, przyznaje Zuzanna Efimienko. Młotkowska. No zdecydowanie lepiej późno niż wcale. Dobrze, że chociaż taki mecz się zdarzył z tak wysoko notowanym przeciwnikiem. Po prostu wyszliśmy na luzie, po prostu żeby pokazać, że my potrafimy grać w siatkówkę i dobry prognostyk mam nadzieję przed ligą. I jeszcze tenis. Organizatorzy Australian Open są pewni. Pierwszy wielkoszlemowy turniej w sezonie rozpocznie się zgodnie z planem, czyli w poniedziałek. Wiele na to wskazuje, choć zwroty akcji nie są wykluczone. Na dzisiaj zaplanowano losowanie, które miało się odbyć przecież wczoraj. Na rywali czekać będą m.in. singliści Iga Świątek, Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Ten ostatni grał w ćwierćfinale turnieju Great Ocean Road Open. Polak pokonał Urugwajczyka Pablo Cuevasa w 2-5 i już niebawem o półfinał zmierzy się z Włochem Stefano Travaglią. Kolejny sport za godzinę. Na początek pogoda z Giżycka. Zdziwiłem się tym, co powiedział pan redaktor. W Giżycku jest minus 16 w tej chwili. Tragedia. Teraz może jest, ale będzie cieplej. No wszystko zmierza ku lepszemu. Sprawdźmy jeszcze jak na Pomorzu. Chciałam tylko powiedzieć, że na Pomorzu jest minus 14 stopni pod Starogardem Gdańskim. Pan Łukasz powiedział, że jest minus 2. Nie jest. Dziękuję, pozdrawiam. Ja nie wiem, po co ja tę prognozę robię, jak państwo wiedzą lepiej przecież. No państwo wiedzą lepiej, bo mają państwo to za oknami przecież. Maksymalnie ja podaję, że będzie. Nie, że w tej chwili. Zgadzam się, no w tej chwili rzeczywiście, no minus x-naście wręcz. Ale na przykład na Pomorzu, tak jak pani wspomniała, tam skąd pani dzwoni, to będzie dzisiaj maksymalnie w ciągu dnia minus 1. W Suwałkach na przykład minus 6, w Białymstoku minus 5. Pozostała część kraju maksymalnie w ciągu dnia od minus 2 do minus 4 stopni, z wyjątkiem zachodu kraju, gdzie okolice zera. Natomiast uważajmy na to, że będzie ślisko na drogach, marznące deszcz i opady marznącego deszczu na zmianę ze słońcem. To dzisiaj nas czeka w całym kraju. A w tej chwili rzeczywiście, no, dużo chłodniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Zero rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt aż 99% taniej. W sklepach euro i na euro.com.pl.

Trójka. Program trzeci. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend. Siódma 18, pora na trójkę i no, o nietypowych sportach rozmawialiśmy przed godziną siódmą. Wszystko to związane z finałem Super Bowl. Nasz numer telefonu to 2 2 7 3. Adres mailowy również funkcjonuje. Pora na trójkę @polskieradio.pl. Pan Krzysztof napisał a propos sportów polskich, które, znaczy popularnych w Polsce, które trudno by było wytłumaczyć komuś na zachodzie. Pan napisał, kiedy pracowałem w Anglii, tubylcowi zabrakło słów, żeby skomentować ustawki polskich kibiców, które zobaczył na YouTube. Na jego twarzy widziałem konsternację i przerażenie. Pozdrawiam Anglików, jeśli teraz słuchają, tak pan Krzysztof tutaj pisze. Ja swego czasu słyszałem o tym, że ci nasi pseudokibice to jest pikuś przy tym, co się kiedyś działo na Wyspach, że tam to było już naprawdę posunięte do ekstremum wręcz. Ale bardzo dziękuję za maila. 2 2 7 3, pan Marek. Otóż myślę, że nie ma oprócz skoków takiego sportu. A mówię to jako człowiek o znacznym wykształceniu. Wykształceniu, do którego zostałem doprowadzony przez mafię nauczycielską, przemocą. Jako tak człowiek wykształcony komentuję to w ten sposób. Jednak errare humanum est, czyli mogę się mylić. I teraz tak. Jakiś cymbał to wymyślił 2500 lat temu po to, żeby inny cymbał to dzisiaj powtórzył. Dla sportu. Ale to właśnie podobnie z na przykład bieganiem. To też ktoś dawno wymyślił w zasadzie jako środek lokomocji, a teraz ktoś to robi na czas. Także no, tutaj te szkoły są zbieżne, panie Marku. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3 numer do nas. Dzisiaj mamy wyjątkowe święto, dzień pewnego słodkiego smarowidła, które wielu wyjada łyżką prosto ze słoika. O tym za moment. Najpierw hej, prędko, prędzej, program trzeci Polskiego Radia, 20 minut po siódmej. Ja do centrum wieś, gdzie ze słońcem miesza się deszcz. czerń w tęczę, a tęcza w czerń. Do kolektur bożych mnie wieź, do centrali kruków i wron, do loftów, gdzie wino śpiew, do baraków, gdzie piją biedę. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie siódmej. Słodki, lepki, niezdrowy, ale jakże pyszny, bo kojarzący się z dzieciństwem. Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Kremu Czekoladowo-Orzechowego. Jaki jest skład popularnej pasty oraz czym możemy ją zastąpić w naszej diecie, sprawdzał Przemek Cięgotura. Skład woła o pomstę do nieba. Dominika Murat-Zagórska, dietetyk. Producent twierdzi, że jest to krem orzechowo-czekoladowy, natomiast jeżeli przyjrzymy się składowi tego produktu, widzimy na pierwszych dwóch miejscach cukier i olej palmowy, czyli tak naprawdę dwa najgorsze składniki w naszej diecie. Olej palmowy jest nośnikiem smaku i dodatkowo podbija ten smak słodki. Jest to dla nas przyjemne i możemy się uzależnić. Dzisiaj jest dzień popularnego kremu czekoladowego. Lubi pani słodkie? Kto nie lubi? Zawsze to tak humorek trochę poprawia. Nie jadam słodyczy, nigdy nie lubiłam. Nie mam żadnej ochoty. Nie są dla mnie żadnym pragnieniem, marzeniem niedościgłym. Zdrowe jest słodkie? Pewnie nie. Zdrowe dla komfortu psychicznego, dla fizycznego już nie bardzo. A dlaczego dzieci tak uwielbiają? Ponieważ są niedobre, a wszystko co niedobre jest dobre. Kremy, które są w przemyśle, są produkowane pod jakiś okres przydatności. Michał Iwaniuk, mistrz cukiernictwa. Jeśli ta przydatność jest 3 lata od wyprodukowania, musi być ta słodkość stabilizowana, więc tego cukru jest tam dużo. Jeśli chcemy zrobić to w domu, to nie będziemy dawać tyle cukru, tylko będziemy spożywać to w krótkim terminie, maksymalnie do 4 dni. Taki zdrowy krem czekoladowy będzie miał mega dużą wartość odżywczą. Na przykład możemy użyć dojrzałe awokado, które jest źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, które świetnie oddziałują na układ krążenia. Do tego dodamy daktyle, czyli tą słodycz. Tam jest cukier, ale dodatkowo jeszcze znajdują się tam witaminy i minerały i błonnik pokarmowy, czego nie ma w normalnym cukrze. Dodamy gorzkie kakao i na przykład orzechy. Całość zblendujemy i mamy fenomenalny zamiennik tego popularnego kremu. Jeżeli ktoś z Państwa zdecydowałby się wyprodukować w wspomniany zdrowy zamiennik kremu czekoladowego, to spieszę z informacją, że koszt takiego wynalazku to około 10 zł za 200 gramów. Relację przygotował debiutujący na antenie Trójki Przemek Cięgotura, którego serdecznie witamy w ekipie i na pokładzie. Tymczasem mi się wczoraj coś pomyliło. Pomyliło mi się strasznie. Ja myślałem, że to wczoraj jest tłusty czwartek i właśnie taki słoik nie dożył do rana. Trudno, trzeba kupić drugi. 25 minut po godzinie 7. Teraz Jakub Skorupa, Pociągi Towarowe. Program Trzeci Polskiego Radia. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze, nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Na zegarach 7:29. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Dziś poznamy kalendarz ewentualnego luzowania obostrzeń po 15 lutego. Plany rządu ma przedstawić premier Mateusz Morawiecki. To ważna informacja dla wszystkich, w tym dla biznesu. Nieoficjalnie mówi się o otwieraniu hoteli i restauracji. O ponad 80% spadła liczba turystów w Polsce w zeszłym roku. Zagranicznych o ponad 91%, krajowych o niemal 78%. Tak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Polskie Davos przenosi się do Karpacza co najmniej na 6 lat. Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, które od niemal 30 lat odbywało się w Krynicy, ma się teraz zadomowić w mieście pod Śnieżką. We Wrocławiu podpisano deklarację w tej sprawie. W zeszłym roku przeniesiono imprezę do Karpacza ze względu na objęcie Krynicy czerwoną strefą. Kolejne forum ma się odbyć tradycyjnie we wrześniu i w tradycyjnej formie, offline. To jeszcze informacje o tym, co

Trójka. Program trzeci. Minut do godziny 8. Zwracam Państwu uwagę, że od poniedziałku możemy iść do muzeum. Cytując Janusza Gajosa z jego kultowego monologu Mecenas sztuki, od razu z tego miejsca powiem, że jak ktoś nie ma w sobie takiej siły, żeby tego eksponata nie ruszać, niech nie idzie. Ale dla tych, którzy mają ochotę, muzea są otwarte po 86 dniach. Niestety, jak wynika z ostatnich badań, tylko co czwarty Polak decyduje się takie muzeum odwiedzić. Wśród powodów tak znikomej frekwencji ankietowani często wymieniają negatywne doświadczenia z dzieciństwa. Oto jak wspominamy szkolne wycieczki do muzeów, pytał warszawiaków Piotr Żółnowski. W wieku dziecięcym była to katorga, lecz nie wiem, czy chciałbym to wymazać z pamięci, raczej nie. Każde dziecko dotykało wszystkich eksponatów i wszyscy nas się denerwowali, że nie powinniśmy tego robić, a jednak i tak każdy to robi, bo po prostu dzieckiem, był ciekawy. Pamiętam wizytę w muzeum na Zamku Królewskim. Takie dziwne, skórzane kapcie, które trzeba było założyć, żeby nie uszkodzić tych wspaniałych posadzek. Nie można było chodzić samemu, odłączać się od grupy. To jest to, to jest tamto, to jest to, to jest tamto, to jest to, to jest tamto. Przechodzimy dalej. Nie były interaktywne, nie były te muzea jakieś ciekawe, to po prostu się oglądało i tyle. Jeżeli kogoś nie interesowało mocno, to po prostu był taki czas, gdzie się chodziło i się niewiele z tego wynosiło. Dokładnie. Na przykład można było wynieść informację, że to jest butelka, z której w XIX wieku dziedzic nalewał pańszczyźnionym chłopom wódki i w ten sposób ich rozpijał. Idziemy dalej. I tak to wyglądało, jak w filmie Brunet wieczorową porą. Na szczęście to się zmienia. Polskie muzea są coraz bardziej interaktywne i to w szerokim tego słowa znaczeniu. Do jednej z takich placówek, do Warszawskiego Muzeum Gier i Komputerów, zabierzemy Państwa po godzinie 8. Tymczasem, jeżeli mają Państwo jakieś przygody i wspomnienia z wizyty w muzeum, komuś udało się na przykład potknąć o obraz Van Gogha, to zachęcamy do dzielenia się takimi historiami. 2 2 7 3. To What I Am w Trójce, 16 do 8. Za chwilę połączymy się także z doktorem Michałem Sutkowskim i porozmawiamy na temat ochrony przed koronawirusem. 11 minut do godziny 8 pojawi się za chwilę na zegarach. Z nami nasz gość, dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Bardzo mi miło pana słyszeć po kilku dniach przerwy na antenie radiowej Trójki. Mam nadzieję, że kolejna porcja wiedzy zostanie teraz przekazana na temat walki z koronawirusem, ale może zanim ja zacznę zadawać pytania, to jak już rozmawiamy. Panie doktorze, jak sytuacja w Polsce? Tak od strony lekarza, doktora. No, sytuacja jest skomplikowana, bym powiedział, bo jesteśmy w takim trudnym momencie pandemii, ale równocześnie musimy pamiętać o tym, że pacjenci są nie tylko covidowi, więc z jednej strony mamy pandemię, z drugiej strony mamy swoisty lockdown trochę ochrony zdrowia, co tu dużo mówić, i musimy się w tym wszystkim poruszać i przede wszystkim muszą się poruszać i muszą być leczeni pacjenci i covidowi, i nie covidowi. Sytuacja jest trudna, tak jak w całej Europie. Panie doktorze, zatem mamy pytanie od jednego z naszych słuchaczy. Z jednej strony abstrakcyjne, a z drugiej sam jestem ciekaw odpowiedzi. Posłuchajmy. Pytanie do pana doktora. Czy w ramię to musowo, bo widzę, że w telewizji w lewe ramię z zastrzykiem dają od koronawirusa. Znaczy, czy to musowo w lewe dawać ramię? Nie, no nie, abstrakcyjne pytanie, całkiem dobre. Leworęcznym osobom proponujemy w prawe ramię, ale jeżeli ktoś chciałby wybrać jakiś inny mięsień, wiecie państwo, co mam pewnie na myśli, proszę bardzo, też możemy. No pytanie, co na to prowadzący procedurę, bo tu jest jeszcze, może być jakaś dyskusja na ten temat. Dobrze, ale to bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Rzeczywiście, bardzo proszę. Jeśli państwo sobie życzą, to można w zasadzie w dowolny mięsień. Bylem był to mięsień, prawda. Kolejny telefon, zatem tym razem już bliższy rzeczywistości. Chciałam zapytać, czy osoby, które w przebiegu swojej choroby autoimmunologicznej mają niedobory odporności, w tym brak limfocytów B i T, oraz jako chorobę zasadniczą mają zespół antyfosfolipidowy, są leczone Xareltą bądź Eliquisem, mają mikroalbuminurię. Jako skutek uboczny stosowania tych leków mogą być szczepione, powinny być szczepione czy nie? Co do zasady, to powinniśmy być szczepieni wszyscy, jeżeli nie ma przeciwwskazań bezwzględnych. To nie są przeciwwskazania bezwzględne, pomimo że to wszystko brzmiało tak długo i tak potężnie i poważnie, i jest poważnym problemem, ale to musi być indywidualnie sprawdzone, czy rzeczywiście te niedobory odporności są tak ogromne, że powodować mogą jakieś skutki poszczepiące? Myślę, że nie. Raczej spodziewać się możemy tylko gorszej nieco odpowiedzi poszczepiące. Raczej myślałbym w tą stronę, raczej starał się znaleźć wszystkie dobre elementy zdrowotne, które by kierowały się w stronę szczepienia. W przypadkach wątpliwych lekarz, w których może mieć pewne wątpliwości, a może mieć pewne wątpliwości, kieruje na konsultacje. Po tych konsultacjach wybiera najlepszą dla pacjenta metodę razem z innym lekarzem specjalistą. Panie doktorze, na koniec jeszcze pytanie ode mnie, dlatego że jakiś czas temu trochę z przymrużeniem oka rozmawialiśmy na temat rosyjskiej szczepionki Sputnik. Okazuje się jednak, jak czytałem, zdaje się, wczoraj albo przedwczoraj w jednym z branżowych artykułów, że gdzieś jednak ta rosyjska szczepionka znajduje uznanie na świecie, raczej w krajach ubogich, ale mimo wszystko okazuje się, że jej skuteczność nie jest tak zła, jak przewidywano. Czy słyszał pan o tym? Tak, oczywiście. Znaczy, my nie wiedzieliśmy, jaka jest skuteczność, i nie znamy do tej pory jeszcze wszystkich rzeczy, które powinniśmy znać, żeby zatwierdzić tą szczepionkę w Europie, ale są takie przymiarki, i to nie tylko w krajach ubogich. W krajach ubogich tak, ale nie przymierzają się do tego przecież Węgrzy, przymierzają się do tego Niemcy także, to u nich powstały takie prace na temat Sputnika. No, patrzymy na to z zainteresowaniem, dlatego, bo jeżeli okaże się ta szczepionka na adenowirusie 22 też szczepionką dobrą i skuteczną, to dlaczego nie? Przy niedoborach szczepionek trzeba szczepić każdym dobrym lekiem. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Życzę spokojnego weekendu i słonecznego piątku. Patrzę przez okno, to chyba się spełni. Słoneczny, tak jest. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, Uczelnia Łazarskiego. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania do pana doktora związane z koronawirusem, zachęcam, 2 2 7 3. Porozmawiamy z panem doktorem w poniedziałek o tej samej porze. Przekażemy Państwa pytania. Mam nadzieję, że rozwiejemy wszystkie wątpliwości. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima.